अभी मुंडक उपनिषद ये मंत्र पुष्प चाहिए, वे मुंडक उपनिषद का मंत्र के बारे में विचार होगा। पृष्ठ संख्या है 187। इसमें तृतीय मंत्र है 187, मुंडक का आरंभ हो रहा है। तृतीय मंत्र कहे सौनको ह वै महासालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न कप्रच्छ। सौनक महासाल, महासाल अर्थात गुरुकुल चलाने वाले, अंगिरसम आचार्य के पास विधिवत उपसन्न जाकर के कप्रच्छ प्रश्न किए कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। तो हे भगवो, भगवो मतु बसोर रूस छंदसी, तो ये भगवत प्रातिपदिक मतु और वसु इसका अंतिम वर्ण को रू हो जाता है छंद में, भगवत का तकार को रू हो गया, रू होने से आगे उत्तो हो गया, हसीच से उत्तो होकर के फिर आदगुण हो गया, तो भगवो छंद में होता है। तो हे भगवो कस्मिन् नु विज्ञाते, किसी का ज्ञान होने से इदम सर्वम विज्ञातम भवति इति, ये प्रश्न करता है। जैसे छांदोग्य में एक प्रकरण है, पिता उद्दालक पुत्र श्वेतकेतु को पूछते हैं उत तम आदेशम अप्राक्ष्य ये न अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम भवति इति, ये समान प्रकार की है। किसका ज्ञान होने से ये सब जगत का ज्ञान हो जाता है। तस्मै स उवाच, तस्मिन् सौनकाय स अंगिरा उवाच, द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्या है जानने के योग्य, इति हस्म यद ब्रह्म विदो वदन्ति, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं। परा च एव अपरा च, एक परा विद्या एक अपरा विद्या, तत्र अपरा, अपरा विद्या हो गया ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषम, ये सब अपरा विद्या। तो ये सब उपनिषद सारे ये सब अपरा विद्या ही है। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या वो है जिसके द्वारा अक्षर जाना जाता है। जैसे कहते हैं घट ज्ञान उसको कहते हैं जिसके द्वारा घट का ज्ञान होता है, इसी प्रकार की परा विद्या उसी को कहेंगे जिसके द्वारा परा का पर का ज्ञान होगा, अर्थात परा विद्या हो गया ब्रह्माकार वृत्ति। तो अथ परा, परा अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, यया जिसके द्वारा तद अक्षरम, अक्षर अर्थात ब्रह्म अवगम्यते। तो ये कहा, तो यहाँ अक्षर अवगमन अक्षर ज्ञान का उपाय हो गया परा विद्या, ऐसा कहा गया। अभी ये अक्षर कह करके आगे कहते हैं यत तद अदृश्यम अग्राह्यम, 188 पृष्ठा इसमें मंत्र पुष्प में। तो अभी कहते हैं कि अक्षर जाना जाता है जिस विद्या से वो परा विद्या, आगे फिर अक्षर का यहाँ उसका वर्णन करते हैं, उसका अक्षर का स्वरूप यत तद अदृश्यम, अदृश्यम अर्थात तो अदृश्यम, अग्राह्यम ग्राह्य नहीं है, तो अदृश्यम कहने से ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है, अग्राह्यम कहने से कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है, अगोत्रम कहने से अर्थात अज जन्म नहीं हुआ, जन्म होगा तो गोत्र आ जाएगा, अवर्णम तो वर्ण नहीं है, चक्षु नहीं है, श्रोत्रम नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है कह दिया। अदृश्य, अदृश्य कह करके कर्मेन् ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है, और अचक्षु श्रोत्रम कह करके ज्ञानेन्द्रिय भी नहीं है, और अग्राह्यम कह करके कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है, और अपाणिपादम कह करके कर्मेंद्रिय भी नहीं है, उसका कर्मेंद्रिय का विषय भी नहीं बनेगा, कर्मेंद्रिय भी नहीं है। और नित्यम विभु सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीरा, तो वही जो पर परा विद्या का विषय है वही भूतयोनि है, वो नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सुसूक्ष्म है, अव्यय है, नित्य अव्यय इत्यादि सब कह करके अर्थात इसका अव्यय कह देने से उसका कोई विपरिणाम नहीं होता है, नित्य कह देने से विनाश नहीं है, इस प्रकार की सब भाव विकार भी निषेध करते हैं। तो आगे कहते हैं यथा उरुणनाभि सृजते गृह्णते च। उरुणनाभि, उरुणनाभि जो मकड़ी सृजते, वो सृष्टि करता है फिर गृह्णते, फिर सब अपने में लीन कर लेता है। और यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, जैसे ये पृथ्वी में औषधि सब उत्पन्न होते हैं फिर उसी में लीन हो जाते हैं। यथा सतः पुरुषात् केश लोमानी, सतः अर्थात जीवतात् जिंदा, उससे पुरुष से केश लोम होते हैं, मृत पुरुष से केश लोम नहीं होंगे, इसलिए सतः अर्थात जीवतः केश लोमानी। जैसे ये तीन दृष्टांत दे दिया तथा अक्षरात यह विश्वम संभवती, ये अक्षर से ये विश्व संभव होता है। तो ईश्वर अक्षर हो गया वही यया तद अक्षरम अधिगम्यते, पराविद्या का विषय कहा गया। आगे नवम मंत्र में कहते हैं यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानम अयम तप। यह कहकर के किसका परामर्श करते हैं, कहते हैं अभी अक्षर का विचार चल रहा था तो अक्षर का ही परामर्श किया जाता है, वही सर्वज्ञ है वही सर्वविद है। यस्य ज्ञानम अयम तप, और उस परमात्मा का तप क्या है, ज्ञान रूप, जो स तपो तप्यत तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत। परमात्मा का तप क्या है, ज्ञान ही उसका तप, ज्ञान अर्थात ईक्षण, तो विचार करना इदम इदानीम स्रष्टव्यम, ये जगत अभी सृष्टि करना है, इस प्रकार की जो विचार होगा उसी को ईक्षण कहते हैं, उसी को ज्ञान कह दिया गया, वही उसका तप है। और तस्माद वही जो सर्वज्ञ सर्वविद अक्षर हो गया, तस्माद एतद् ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ हिरण्यगर्भ। आगे नाम रूप, हिरण्यगर्भ हो गया सूक्ष्म, नाम रूप हो गया स्थूल, आगे अन्नम, अन्नम अर्थात जो गृहवादी ऐसा, तो उसी से ये सब सृष्टि होते हैं, ये कह दिया यहाँ तक। अर्थात अक्षर कह करके उसी अक्षर से ये सब सृष्टि होते हैं। आगे वो दरवाजा बंद करने है तो कर दीजिए। आगे 190 पृष्ठ द्वादश मंत्र देते हैं पर पृष्ठ में। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आया, तो परीक्ष लोकान, लोकान अर्थात कर्मफलान, तो कर्मचितान कर्म के द्वारा प्राप्त होता है ब्राह्मण साधक। निर्वेदम आया, निर्वेदम अर्थात भेद को अतिक्रम कर जाए, भेद अर्थात कर्मकांड, कर्मकांडों को अतिक्रम करे। क्यों कहते हैं कि नास्ति अकृत कृतेन, कृतेन अर्थात कर्मणा, अकृत अर्थात ब्रह्म, कर्म के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करना है, तद विज्ञानार्थम उस अक्षर का ज्ञान के लिए स गुरु मेव अभिगच्छेत समित पाणी, समित पाणी श्रद्धा का प्रतीक है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो अभी गुरु के पास पहुंचने से आगे कहते हैं तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चिताय समन्विताय येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रवाच ताम तत्व तो ब्रह्म विद्या। अभी तस्मै, तस्मै अर्थात यहाँ सौनक आए थे, अंगिरा को पूछे थे, तो तस्मै स विद्वान, विद्वान अर्थात अंगिरा, उपसन्नाय तस्मै उपसन्नाय, उपसन्नाय सौनकाय, सम्यक प्रशांत चिताय समन्विताय, सम से अन्वित है और सम्यक प्रशांत चित्त है, तो जो प्रशांत चित्त है सम है उसी को ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया जाता है। ये तो स्वता सूत्र में ये एक मंत्र है, वेदांते परमम गुह्यम पूरा कल्पे प्रचोदितम, इसमें है स्वता सूत्र, पूरा कल्पे प्रचोदितम न प्रशांताय दातव्यम न अपुत्राय अशिष्याय वा पुनः, ऐसे कहते हैं जो प्रशांत चित्त नहीं है, जो समयुक्त नहीं है, उसको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं कहना चाहिए, ग्रहण नहीं होगा। ये न अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद ताम ब्रह्म विद्यां तत्व तो प्रवाच। अंगिरा ने सौनको को जिसके द्वारा अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद जानता है उसको ताम ब्रह्म विद्याम, वो ब्रह्म विद्या को प्रवाच, अंगिरा ने सौनको को कहा। आगे द्वितीय मुंडक में द्वितीय प्रथम मंत्र में तद एतत् सत्यम, यथा सुदीप्ताद पावकाद विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपः। जैसे सुदीप्त पावक, पावक अग्नि, उससे विस्फुलिंग सहस्रशः प्रभवन्ते, हजार होते हैं। और विस्फुलिंग कैसे होते हैं? स्वरूपः समानम रूपम येषाम, ये सारे विस्फुलिंग अग्नि के साथ समान रूप है। इसी प्रकार के तथा अक्षरात द्विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते, इसी प्रकार की अक्षर से दो प्रकार की भावा प्रजायन्ते। तत्र एवच अपियन्ति, दो प्रकार के, एक जड़ एक चेतन कह देते हैं, ये उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। अक्षर ही ये सब भूत उत्पत्ति का योनि कारण इस मंत्र के द्वारा कहा जाता है। ये सब विचार आएगा इस प्रकरण में आगे। आगे कहा जाता है दिव्यो ही अमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमनाः शूद्रो ह्यक्षरात् परतः पर। अमूर्त पुरुष दिव्य और बाह्य स बाह्याभ्यंतरो ह्यज, स बाह्याभ्यंतर एक पद है, बाह्य बाह्य हो गया कार्य, अभ्यंतर हो गया कारण, कार्य कारण के साथ है ये ब्रह्म, अर्थात कार्य कारण का अधिष्ठान रूपेण ये ब्रह्म है। और अज, अज अर्थात नित्य अजन्म, अप्राण उसमें प्राण नहीं है, अमना मन रहित है, शुभ्र अविद्या रहित है, अक्षरात परतः परः, इस प्रकार की कहा गया। यहाँ दिया अक्षरात परतः पर, जैसे गीता में आता है परस्तस्मात् तु भावन्यो, तो इस प्रकार कहते हैं अक्षरात परतः पर, इस प्रकार की वहां है, तो अर्थात तो अक्षर से पर है, ये कूटस्थ अक्षर है, उससे किंतु ये अक्षर से भी और पर है वो परमात्मा, पंचदश अध्याय में कहते हैं। तो इसी प्रकार की पूर्व पक्षी यहाँ कहेगा, देखिए यहाँ भी कहा गया है अक्षरात परतः पर, अक्षर हो गया पर, तो वहां कहा गया अक्षर हो गया माया, माया अपने कार्य की अपेक्षा पर है, उससे भी पर है। इसी प्रकार की पूर्व पक्षी कहेगा अक्षर पर है, अक्षर शब्द से प्रधान को कहेंगे, सारे जगत का कारण है, क्योंकि अक्षर ऊपर शब्द से कहा, ऊपर मंत्र में कहा गया अक्षरात द्विविधा भावा प्रजायन्ते, इसलिए अक्षर कौन होगा, कहते हैं जो भाव का उपादान कारण है, तो भाव का उपादान कारण है, पूर्व पक्ष कहेगा ये प्रधान है, और वो प्रधान से पर है, क्योंकि अक्षरात परतः पंचमी है, उससे पर, प्रधान से पर है ईश्वर। सिद्धांत किंतु क्या कहेगा, कहेगा जो अक्षर है वही जगत का कारण कहा गया, क्योंकि उसी से ही द्विविधा भावा प्रजायन्ते, जैसे सुदीप्त पावक से। तो ये जो अक्षर है, ये अक्षर ब्रह्म ही होगा, जगत का कारण है, क्यों, अक्षर शब्द से पहले सब कहा गया था कि ब्रह्म विद्या के द्वारा जिस अक्षर को जाना जाता है। तो ये अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, तो उसको परा विद्या कहेगा, जिसके द्वारा अक्षर का ज्ञान होता है। और त्रयोदश मंत्र में है ये नाक्षरम पुरुष वेद, तो सिद्धांत कहेगा कि यहाँ से जो अक्षर शब्द है वो ब्रह्म को कहता है। पूर्व पक्षी कहेगा कि अक्षर शब्द अगर ब्रह्म को कहता है, अक्षरात परतः पर, अक्षर से और पर कुछ आता है, अक्षर से ब्रह्म को कहेंगे तो ये पर कौन होगा, तो सिद्धांत कहेगा कि अक्षरात परतः पर ये सब समानाधिकरण है, वो एक ही पदार्थ को कहता है, ये ब्रह्म को ही कहता है, अर्थात ये जो पंचमी हो गया ये कुछ भेद में पंचमी इस प्रकार की नहीं है, इसे विचार आगे आएगा। क्यों कहते हैं कि ये जो अक्षर है उसी से अक्षरात परतः पर, अगर पर बोल करके अक्षर से भिन्न को कहेंगे, आगे कहते हैं ए तस्मात जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च, तो ये सब उससे उत्पन्न होते हैं, खम वायु ज्योति राप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, ये सब पंचभूत जिससे उत्पन्न होते हैं, प्राण मन इंद्रिय सब जिससे उत्पन्न होते हैं, वही है अक्षर, तो होने से वही है पर, तो इसलिए यहाँ अक्षरात परत पर में व्यधिकरण नहीं है, तो अक्षर शब्द से ब्रह्म को ही कहा जाता है, ये सिद्धांत कहेगा। आगे और एक मंत्र है धनुर्गृहीत्वा, अच्छा सर्वभूतांतरात्मा, अच्छा आगे पृष्ठ में देखिए 192 में ये इतना विचार नहीं है किंतु ये मुंडक उपनिषद का प्रसिद्ध मंत्र है 192 में प्रथम मंत्र धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम सरम युपासा निशितम संधयित आयम्य तद्भाव गतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवा क्षरम सौम्य विद्धि धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम औपनिषदम धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम उपनिषद भी प्रतिपाद्यते इति उपनिषदम वो धनु है और महास्त्रम सरम महान अस्त्र सर वो उपासना के द्वारा निश्चित अतीक्षण किया गया उसके द्वारा संधान करे आयम्य अर्थात धनु का आयाम करके खींच करके तद्भाव गतेन चेतसा चित्त को तद्भाव गत कर दे करके तदेव अक्षरम लक्ष्यम हे सौम्य विधि उसका वेधन करे। और अभी ये धनुर कह दिया औपनिषदम क्या है आगे कहते हैं प्रणवो धनु सर्वो ही आत्मा आत्मा अर्थात चिदाभास चिदाभास विशिष्ट अंतकरण जिसको जीवात्मा शब्द से कहा जाएगा। प्रणव हो गया धनु सर हो गया आत्मा आत्मा अर्थात जीव सोपाधिक ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते अभी प्रणव के द्वारा सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक ब्रह्म में लय कर दे क्योंकि लक्ष्य हो गया ब्रह्म अप्रमत्तेन वेधव्यम वेधन करे सर्वत तन्मयो भवेत सर जैसा जाकर के लक्ष्य में लग करके रह जाता है इसी प्रकार की ये जो जीवात्मा है सोपाधिक है परिचिन्न है वो निरुपाधिक ब्रह्म में जाकर के एक रूप हो जाए ये सब कहा। आगे यस्मिन द्योहु जिस परमात्मा में द्योहु आकाश मतलब स्वर्गलोक आगे पृथ्वी च अंतरिक्षम वो तम मन सहस प्राणैश्च सर्वे ही जिसमें पृथ्वी अंतरिक्ष देव मन प्राण ये सब के साथ लय हो जाते हैं मतलब जिसमें है जिसमें स्थित है तम एव एकम जानथ उसी एक को जाने वो कौन है आत्मान तम एव एकम आत्मान जानथ अन्यावाचो विमुंचथ अर्थात आत्म विषय को बात छोड़ करके अन्यावाच विमुंचथ त्यक्तव्य ऐस अमृतस्य सेतु ऐस अर्थात ज्ञानम ये जो आत्म विषय का ज्ञानम ये अमृत का सेतु क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त कराएगा सेतु अर्थात इस तरफ से अन्य तरफ को प्राप्त कराने वाला ऐस शब्द का अर्थ है यहाँ ज्ञानम ये प्राप्त कराएगा। अच्छा आगे अष्टम मंत्र है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे तस्मिन् परावरे दृष्टे अस्य कर्माणि क्षीयन्ते हृदय ग्रंथि विद्यन्ते सर्व संशयः छिद्यन्ते इस प्रकार की कह दिया। अच्छा ठीक है इतना यहाँ का ये अधिकरण का विचार है। अभी ये जो कहा गया यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम ये पूर्व पक्ष कहेगा कि ये जितना सारे शब्द कहा जाते हैं सब प्रधान में संभव है प्रधान अदृश्य है अग्राह्य है अवर्ण है अगोत्र है ये प्रधान में घटेगा। सिद्धांति कहेगा पहले हम निराकरण कर दिए थे ना प्रधान को नहीं लेना है। पूर्व पक्ष कहेगा पहले अदृष्टो दृष्टा अश्रुतो श्रोता इस प्रकार कहा गया तो ये अदृष्ट अश्रुत अमत ये तो प्रधान में घट जाएगा किंतु ये दृष्टा श्रोता ममता ये नहीं घटा इसलिए प्रधान का निराकरण हो गया था। किंतु यहाँ दृष्टा श्रोता ममता इत्यादि शब्द नहीं है खाली सब अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्रम अपाणिपादम अचक्षु श्रोतम सब निषेधात्मक है ये सब प्रधान में घट जाएगा कोई चेतन धर्म तो नहीं कहा गया इसलिए पूर्व पक्ष कहेगा कि ये जो यतद अदृश्यम ये प्रधानों को कहता है क्योंकि वही जगत कारण है अक्षर शब्द से उसी को कहा जाता है। सिद्धांत कहता है अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है अदृश्यत्वादि गुण कह ब्रह्म सिद्धांत कहेगा क्यों तस्य धर्मस्य उक्ते है उसका धर्म कहा गया ब्रह्म का जो धर्म है वही सब कहा गया ये भी अधिकरण ज्ञेय ब्रह्म पर का। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि ये जो अदृश्य अग्राह्य इत्यादि कहा गया ये प्रधान को लीजिए, नहीं तो जीव भी अदृश्य है। कल विचार हुआ था जो दृष्टा होगा वो स्वयं को नहीं देख पाएगा, इसलिए जीव अगर दृष्टा है तो अदृश्य होगा, दृश्य नहीं होगा। स्वयं अगर दृष्टा होगा दृश्य होगा तो कर्तृकर्म विरोध होगा, कर्तरी क्रिया का ये नहीं है, गति नहीं है कल कहा था। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि इसलिए अदृश्य कहने से या तो प्रधान को लीजिए नहीं तो जीव को लीजिए। सिद्धांत कहेगा कि ईश्वर को लीजिए। कारिका में कहते हैं भूत योनि प्रधानं वा जीव वा यदिवेश्वरः आद्योपक्ष्यावुपादानः निमित्तत्वाभिधानतः ईश्वरो भूतयोनिः स्यात् सर्वज्ञत्वादिकीर्तनात् दिव्यादिक्तेर्न जीवः स्यान् न प्रधानं भिदोक्तितः भूतयोनि प्रधानं वा जीवो वा यदि वा ईश्वरः आद्यौ पक्षौ उपादान निमित्तत्व अभिधानतः। पूर्व पक्षी कहेगा, सिद्धांत कहता है कि ईश्वर भूत योनि स्यात् सर्वज्ञत्व आदि कीर्तन और दिव्यादि उक्तेर न जीव स्यात् भेद भीदोक्तितः प्रधानम न। भूत योनि जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, ये प्रधान होगा अथवा जीव होगा अथवा ईश्वर होगा, तीन को लेकर के संशय हुआ। जो अक्षरात सब तथा अक्षरात द्विविध सौम्य भावा कहा गया, ये अक्षर जिसे ये सब दो प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं वो हो गया भूत योनि। वो भूत योनि प्रधान है, जीव है अथवा ईश्वर है। पूर्व पक्ष कहते हैं आद्योपक्षो, आद्योपक्षो कौन कौन हो जाएंगे, प्रधान अथवा जीव। क्यों कहते हैं कि उपादान अथवा निमित्त तो अभिधान, प्रधान लेंगे तो उपादान हो जाएगा, जीव होगा तो निमित्त हो जाएगा, धर्माधर्म के द्वारा जगत का सृष्टा होगा, तो अभिधान कथनत होने से। सिद्धांत कहता है कि ईश्वर वो भूत योनि ही स्यात् क्योंकि सर्वज्ञत्वादि कीर्तनात् यह सर्वज्ञ सर्ववेत् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम, जो मंत्र हम लोग देखें। तभी सिद्धांत कहता है कि सर्वज्ञ सर्वज्ञ से ही जगत की उत्पत्ति होता है, सर्वज्ञ ना प्रधान होगा ना जीव होगा, इसलिए ये तो ईश्वर को ही भूत योनि लेना है। यह सर्वज्ञ सर्ववेत् यस्य ज्ञानमयं तपः कहा गया, इसलिए ईश्वर ही भूत योनि होगा। जीव क्यों नहीं होगा, तो आगे मंत्र कहा दिव्य ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज, दिव्य है अमूर्त है पुरुष है, अमूर्त कह सकता है जीव, अमूर्त है पुरुष भी कह सकता है, ये दिव्य कैसे होगा, ये तो बंधन में है। और स बाह्याभ्यंतरो ह्यज अर्थात कार्य कारण दोनों का अधिष्ठान, ये जीव कैसे अधिष्ठान होगा। और सब आह्याभ्यंतरो ये जो एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्व, आगे अमना अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात् परतः पर, ऐसे है अप्राणो अमना शुभ्र, ये सब जीवों में कैसे घटेगा, जीव तो सप्राण है समना है तो ये सब नहीं घटेगा। सिद्धांत कहते कि दिव्यादि उक्तेर जीव न जीव स्यात् ये नहीं होगा। और प्रधान क्यों नहीं होगा, कहते हैं भेदोक्तित अक्षरात परतः पर, तो यहाँ ये प्रधान को ये निराकरण करते हैं, जो अक्षर है तो ये प्रधान नहीं होगा। अच्छा भिदा उक्तित भिदा सिद्ध भिदादि भी अंगों के टाप होता है, भिदा भिदा करता भेद भेद उक्ति भेद का उक्ति किससे हुआ अक्षर परतपर अक्षर शब्दवाच्य प्रधानात भेदेन भूतयोने परत्व अभिधानात अक्षरात परतः पर अक्षर शब्द से अगर प्रधान को कहेंगे तो उससे भिन्न पर, क्योंकि जो पर है उसी से ही जगत की सृष्टि होती है। वहां मंत्र है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सवायाभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः ह्यक्षरात् परतः पर। ये जो पर हुआ उसी का आगे कहते हैं एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, जो जो पर है एतस्मात् पर से ही ये जगत की उत्पत्ति होती है। तो होने से अर्थात ये प्रधान को अगर अक्षर शब्द से कहेंगे उससे जगत की उत्पत्ति या नहीं कहा जाता, उससे जो पर है ऊपर से जगत की उत्पत्ति होती है। अच्छा टीका में अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है मुंडक वाक्यम उदाहरति अथ इति आगे मूल में अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते अथ परा विद्या, पहले अपरा विद्या कह दिया ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब कह करके आगे अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते परा विद्या अर्थ ब्रह्माकार वृत्ति, उसके द्वारा ही अक्षर का ज्ञान होता है। जैसे घटाकार वृत्ति से घट का ज्ञान हुआ इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्म का ज्ञान होगा। टीका में कर्म विद्या रूप अपर विद्या उक्ति अनंतरम यया निर्गुणम ज्ञायते परा सा उच्यते। कर्म विद्या रूप अपर विद्या उक्ति अनंतरम, पहले कह दिया था अथा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो ये सब अपरा विद्या, ये सब कर्म संबंधी विद्या हो गया अपर विद्या, उसका उक्ति कथन के अनंतरम यया निर्गुणम ज्ञायते परा सा उच्यते, जिसके द्वारा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होगा उसको परा कहा गया। ताम एव विषय उक्तिया निर्दिशति, ये परा विद्या का विषय कौन होगा, कहते हैं पर ब्रह्म, परा विद्या का विषय होगा घट, घट ज्ञान का विषय घट है इसे परा विद्या का विषय पर ही होगा, वो विषय का उक्ति के द्वारा निर्देश करते हैं। भाष्य में यत्तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः श्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा इति श्रूयते। यत् तद् अदृश्यम्, अदृश्यम् अर्थात् अदृश्यम्। टीका में दिया अदृश्यम् अदृश्यम्, अदृश्यम् अर्थात् किसी भी ज्ञानेन्द्रिय का ये विषय नहीं है, ज्ञानेन्द्रिय ही अदृश्यम्, केवल चक्षु का बात नहीं सकल ज्ञानेन्द्रिय। आगे मंत्र में दिया अग्राह्यम्, अग्राह्यम् अर्थात् अग्राह्यम् कर्मेन्द्रिय ही। आगे अगोत्रम, गोत्रम वंश, तब वंश नहीं है अर्थात इसका उत्पत्ति नहीं है। आगे अवर्णम, अवर्णम वर्ण ब्राह्मणत्वादि जाति उसमें नहीं है, आत्मतत्व में कोई जाति नहीं है। आगे अचक्षुः श्रोत्रम, चक्षु श्रोत्र शून्यम अचक्षुः श्रोत्रम अर्थात उसका कोई ज्ञानेन्द्रिय भी नहीं है, ज्ञानेन्द्र का विषय भी नहीं है, स्वयं ज्ञानेन्द्रिय भी नहीं है। ऐसे कर्मेन्द्रिय का विषय नहीं है, अभी अपाणिपादम कह करके पाणिपाद शून्यम अपाणिपादम, स्वयं कर्मेंद्रिय भी नहीं है। ज्ञानें ज्ञान कर्मेंद्रिय विकलम इत्यर्थः, ज्ञानेन्द्रिय भी नहीं है, कर्मेंद्रिय भी नहीं है। आगे विभुम कहा गया, विभुम अर्थात प्रभु, प्रभु अर्थात समर्थ। आगे सुसूक्ष्मम, सुसूक्ष्मम अर्थात दुर्ज्ञेयत्व, दुर्ज्ञेय अर्थात ऐसे इंद्रिय इत्यादि से ज्ञेय नहीं है और अशुद्ध बुद्धि के द्वारा भी ज्ञेय नहीं है, इसलिए सुसूक्ष्मम कहा गया। ये नित्यम और सर्वगतम, नित्यम और अव्ययम, तद अव्ययम मंत्र में कहा नित्य अव्यय पदाभ्याम नाश अपक्षय निराश। नित्य कहने से नाश नहीं होगा, अव्यय कहने से अपक्षय भी नहीं होगा, व्यय नहीं होता है। भूतानाम योनिम प्रकृतिम यत पश्यन्ति धीरा, मंत्र में कहा तद अव्ययम यद भूत योनिम, जो भूतों का योनि है वही जो अव्यय है वो भूतों का योनि है, जिसको धीरा पंडित लोग विवेकी लोग देखते हैं। टीका में भूतानाम योनिम, योनिम का अर्थ प्रकृतिम, यत पश्यन्ति धीरा, धीरा अर्थात पंडिता, पंडिता अर्थात पंडा संजातम, पंडा संजाता अश्य इति पंडिता, पंडा अर्थात विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि होने से ही, इंद्रिय नियंत्रण होने से ही, मन अंतर्मुख होने से ये आगे ब्रह्माकार वृत्ति हो सकती है, इसलिए पंडिता। तद अक्षरम ये विषय हो गया अक्षर, तद विद्या परा विद्या इति अन्वय, तद विद्या परा अथ परा यया तद अक्षर अधिगम्य तो कहा गया था वही परा, तो ये हो गया। अदृश्यत्वादि गुणानाम ब्रह्म प्रधान साधारणत्वात् संशय, अभी संशय क्या हो गया, अदृश्य अग्राह्य अगोत्र वर्णम ये प्रधान में भी घटेगा और ब्रह्म में भी समन्वय होगा, तो होने से अभी अदृश्यत्वादि के द्वारा किसको कहा जाता है ये संशय हुआ। पूर्ववत दृष्टित्वादिना चेतन धर्माणाम अत्र अश्रुतेर अस्तु प्रधानमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षी, पूर्व पक्ष कहता है कि पूर्व प्रकरण में प्रधान को नहीं लिया जा सका अंतर्यामी अधिकरण में, तो प्रधान को नहीं लिया जा सका क्योंकि वो अदृष्ट अश्रुत अमत अभिज्ञात तो है किंतु दृष्टा श्रोता ममता विज्ञाता नहीं है, वो सब चेतन धर्म है। तो पूर्ववत दृष्टित्वादीना चेतन धर्माणाम अत्र अश्रुते, यहाँ दृष्टा श्रोता ममता ऐसे नहीं कहा गया, वो अगर होता तो प्रधान को नहीं जिलाया जा सकता क्योंकि वो चेतन धर्म है, यहाँ अश्रुतेस्तु प्रधानम इसलिए अदृश्य अग्राह्य कह करके प्रधान को लिया जाएगा इति प्रति उदाहरण है ना, पूर्व अधिकरण के साथ भिन्न विरोध हुआ इसलिए प्रति उदाहरण, वहां दृष्टा श्रोता इत्यादि कहने से प्रधान नहीं लिया जा सका क्योंकि वह चेतन धर्म, यहाँ दृष्टा श्रोता इत्यादि चेतन धर्म नहीं है तो प्रधान लिया जा सकता है इति पूर्व पक्ष है भाष्य में। तत्र संशय किम अयम अदृश्यत्वादि गुणको भूत योनि ही प्रधानम स्यात् उत शारीर आहोस्वित परमेश्वर इति, अदृश्यत्वादि गुण गुणक बहुव्रीह है, अदृश्यत्वादि गुण जिसका है वो भूत योनि ही किसको लिया जाएगा, प्रधानम स्यात् उत शारीर आहोस्वित परमेश्वर, तीनों में संशय हुआ। तत्र प्रधानम अचेतनम भूत योनि रीति उत्तम, पूर्व पक्ष पहले कहेगा प्रधानों को लिया जाए, अचेतना नाम एव तद दृष्टान्तत्वेन उपादानात्, ये जो भूत योनि है उसके लिए तीन दृष्टान्त दिया गया, यथोर्ण नाभि ही सृजते गृह्णते च, तो यहाँ पूर्ण नाभि कहने से पूर्व पक्ष कहता है कि ये अचेतन है, क्यों ये जो मकड़ी है उसका शरीर से ये तंतु बनता है ना, इसलिए शरीर से बनता है, शरीर जड़ हो गया अचेतन हो गया, और यथा पृथ्व्याम औषधयः संभवन्ति, पृथ्वी में जैसा ये औषधि, औषधि कहने से ये जो ब्रीहवादी फलपाकांत औषधि, फलपाक हो गया इसको औषधि कहेंगे, फलपाक के साथ नाश हो जाएगा इसको औषधि कहा जाता है, और दूसरा हो गया वनस्पति, वनस्पति जो फल पाकांत नहीं है मतलब फल हो जाएगा फिर भी रहेगा, फिर अगला साल फल होगा फिर होगा, ये औषधि जो है वो फल पाकांत कहा जाता है। यथा पृथ्व्याम औषधयः संभवंती, और यथा सतह पुरुषात केशलोमानी, जीवित पुरुष से केशलोम होते हैं, तो केशलोम क्या वो चिदाभास से होता है ना, शरीर से होता है, तो ये भी अचेतन है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि अचेतना नाम है वो तद दृष्टान्त तो उपादान, अक्षर के लिए दृष्टान्त तो तीन दिया गया, तीनों ही अचेतन, तो ये लुता कीट हुआ उसका शरीर पृथ्वी ये भी जड़ है अचेतन है, और पुरुष का जो शरीर है वो भी अचेतन है, अचेतना नाम उपादान मंत्र दे दिया। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानी तथा अक्षरात् संभवती विश्वम। इसी प्रकार की अक्षर से ये विश्व संभव होता है, उत्पन्न होता है। इति पूर्व पक्ष कह दिया कि सब अचेतन को दृष्टांत दिया गया। सिद्धांत कहता है कि इसमें कौन अचेतन है, ये जो उर्ण नाभि है वो तो चेतन है और ये पुरुष जो है वो भी चेतन है, पृथ्वी पृथ्वी भी चेतन है, पृथ्वी भी मेरे देवता है। सिद्धांत देता है टीका में, पूर्व पक्ष प्रधानादि उपास्ती। पूर्व पक्ष प्रधान को यहाँ कहता है कि अदृश्य शब्द से लेना है, प्रधान लिया जाएगा तो उसका ज्ञान से तो कोई मोक्ष होना नहीं है, इसलिए उसका उपास्ती। सिद्धांत निर्गुण धीर इति फल, निर्गुण ज्ञान होगा। पूर्ण नाभि यथोर्ण नाभि उसका अर्थ लुता कीट कहते हैं उसको, और तंतुन स्वदेहात सृजति उपसंहरति च इत्यर्थ। यथा यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते, अपना देह से बनाता है उपसंहार करता है। आगे तृतीय पाद में कहा यथा सतह पुरुषात केश लोमानी, सतह का अर्थ जीवत, जीवित पुरुष से ही केश लोम होते हैं। तो यहाँ पूर्व पक्षी यहाँ तक तो कह दिया। सिद्धांत कहता है भाष्य में, ननु पूर्ण नाभि पुरुषश्च चेतनु यह दृष्टांत त्वेन उपात्तौ। यहाँ दृष्टांत आप कह दिए कि सब अचेतन दृष्टांत, किंतु पूर्ण नाभि पुरुष ये दोनों तो चेतन है, तो ये अचेतन कहाँ दृष्टांत हो गया। तो चेतनौ इह दृष्टांतत्वेन उपात्तौ, उपात्तौ गृहीतौ, चेतन दोनों लिया गया। पूर्व पक्ष कहता है न इति ब्रह्म, यहाँ चेतन दृष्टांत नहीं कहा गया। न केवल चेतन से तत्र सूत्र सूत्र योनित्वम केश लोम योनित्वम च अस्ति, केवल चेतन लेंगे तो वो सूत्र का जो उर्णनाभि, पूर्ण नाभि में जो चेतन अंश है वो सूत्र का उत्पादक नहीं है, उसका शरीर से ही बनता है और शरीर चेतन के द्वारा अधिष्ठित है। चेतन अधिष्ठित शरीर ही पूर्ण नाभि तंतु का जनक है। इसी प्रकार की जो पुरुष शरीर में जो चैतन्य अंश है वो केशलोम का हेतु नहीं है, पूर्व पक्षी कहता है, अर्थात वो शरीर ही ये केशलोम का हेतु है। वहां भी उर्णनाभि का जो शरीर है वो ही तंतु का हेतु है और वे दोनों शरीर जीव के द्वारा चेतन के द्वारा अधिष्ठित है, इसलिए चेतन यहाँ हेतु नहीं बनता है, शरीर हेतु बनता है। शरीर अचेतन है किंतु अचेतन शरीर जीव के द्वारा चेतन के द्वारा अधिष्ठित है, तो दृष्टान्त तो आखिरी अचेतन ही हुआ, शरीर ही दृष्टान्त हुआ, ये पूर्व पक्ष कहता है। चेतन के द्वारा अधिष्ठित होने से जड़ कार्यक्षम होता है, तो दृष्टांत तो जड़ अंश को दृष्टांत दिया गया। जैसे उर्णनाभि से तंतु बनता मतलब निकलता है, उर्णनाभि करने से चेतन अंश से ना जड़ अंश से तंतु किससे निकलेगा, शरीर से जड़ अंश से, किंतु वो जड़ अंश चेतन के द्वारा अधिष्ठित होता है, किंतु केवल चेतन ये तंतु का हेतु नहीं है, किंतु हुआ जड़ जड़ ना। तो अर्थात यहाँ जो दृष्टांत देते हैं दृष्टांतिक हो गया, ऐसे ही अक्षरों से जगत की उत्पत्ति, कैसे जैसे उर्ण नाभि से तंतु, जैसे पुरुष से केश लोम, तो यहाँ पुरुष कहने से चैतन्य और जड़ दोनों अंश मिले हुए हैं, पूर्ण नाभि कहने से भी चैतन्य जड़ अंश दोनों मिले हुए हैं। चेतन अधिष्ठित जड़ हेतु बनेगा, चेतन अधिष्ठित होना है किंतु हेतु कौन है, जड़। जब कहेगा कि देखिए रामानंद जी चलते हैं, तो चलते हैं कहने का समय में चेतन अधिष्ठित जड़ शरीर ये कहा जाएगा, अकेला जड़ नहीं होगा। तो किंतु दृष्टांत तो ना जड़ अंश को ही दे रहा है और वो जड़ चेतन अधिष्ठित होगा, ये बात है। पूर्व पक्ष इसलिए कहता है कि न इति ब्रह्म, नहीं केवल से चेतन से तत्र सूत्र योनित, केवल चेतन नहीं होगा, केश लोम योनित्वम च अस्ति, केवल चेतन भी केश लोम का योनि नहीं होगा। चेतन अधिष्ठितम ही अचेतनम उर्णनाभि शरीरम सूत्र से योनि, चेतन के द्वारा अधिष्ठित होगा, अचेतन जो कि उन्नाभि का शरीर है वो सूत्र का कारण होगा, शरीर से बनेगा, शरीर अचेतन है वो चेतन के द्वारा अधिष्ठित होगा। और पुरुष शरीरम च केश लोमनाम इति प्रसिद्धम, पुरुष शरीर ये भी अचेतन है किंतु चेतन के द्वारा अधिष्ठित होकर के केश लोमनाम षष्ठी बहुवचन उसका ये हेतु बनेगा। टीका में ये पूर्व पक्ष कहा, वे सिद्धांत कहता कि ननु पूर्वम निरस्तम प्रधानम कथम उत्थाप्यते जगत कारणत्वेन ऐसे ही अक्षर से द्विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते, तो अक्षर को आप प्रधान कहते हैं और जो से वो उत्पन्न होते हैं वो जगत है, जगत प्रधान से उत्पन्न होता है, फिर आप वही बात ले रहे हैं, उसका दो बार निराकरण हो गया, पहले अंतर्यामी ने पहले इक्षति अधिकरण में निराकरण किया था, फिर प्रसंग बसात ही अंतर्यामी अधिकरण में फिर दोबारा निराकरण किया कि जगत कारण प्रधान नहीं है, अभी तो फिर कैसे रहते हैं पूर्वम निरस्तम प्रधानम कथम उत्थाप्यते तत्राह, अभी सिद्धांतिक में दोष दिखाया कैसे फिर प्रधान को लाते हैं, पूर्व पक्ष कहता है तत्राह। अपिच भाष्य में अपिच पूर्वत्र अदृष्टत्वादि अभिलाप संभवे अपि द्रष्टृत्व अभिलाप असंभवात न प्रधानम अभ्युपगतम, पूर्व अधिकरण में क्या हुआ प्रधान में द्रष्टृत्वादि अभिलाप संभव है ना, पूर्वत्र अद्रष्टृत्वादि अदृष्टि प्रधान अदृष्टि नहीं, पूर्वत्र अदृष्टत्व प्रधान में अदृष्टत्व घटेगा, प्रधान अदृष्ट है तो पूर्वत्र पूर्वत्र अर्थात अंतर्यामी अधिकरण में अदृष्टत्वादि अभिलाप प्रधान में संभव है, अभिलाप कथन लोप व्यक्ताय वाची तो अदृष्टत्व ये प्रधान में संभव होने पर भी द्रष्टित्व आदि अभिलाप प्रधान में असंभवात, प्रधान द्रष्टा नहीं बनेगा असंभवात न प्रधानम अभ्युपगतम, इसलिए पूर्व अधिकरण में प्रधान को नहीं लिया गया अंतर्यामी रूपेण। यह तो अदृश्यत्वादयो धर्माः प्रधाने संभवति, यह किंतु अदृश्यत्वादि धर्म अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्रम ये सब धर्म प्रधान में संभव हो जाएगा, न च अत्र विरुध्यमानो धर्मः कश्चित् अभिलप्यते, यहाँ कोई विरुद्ध धर्म कथन नहीं हुआ है, पूर्व अधिकरण में ये द्रष्टा श्रोता मन्ता ये सब प्रधान में विरुद्ध धर्म है तो इसलिए प्रधान को नहीं लिया जा सका, किंतु यहाँ कोई विरुध्यमानो धर्म कश्चित न अभिलप्यते। टीका में अत्र प्रधाने विरुध्यमानो असंभावितो वाक्यशेष श्रुत इति सिद्धांति शंका करता है, सिद्धांति कहता है कि प्रधान में विरुद्ध होने वाला इसलिए असंभावित धर्म वाक्यशेष में सुना गया है, तो क्या वाक्य शेष है तो यहाँ ननु आगे भाष्य में दिया ननु यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानम अयम तप, ये सर्वज्ञ सर्वविद ये प्रधान में नहीं घटेगा, ये तो चेतन धर्म है, तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि प्रधान में ये धर्म विरुद्ध है असंभव है, वाक्य शेष में ये सुना गया यह सर्वज्ञ सर्वविद इति यस्य ज्ञानमयम् तप तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नम् च जायते, उसी को ही जगत कारण कहा गया जो सर्वज्ञ सर्वविद, तो पूर्व सिद्धांत कहता है कि ननु ननु ये सिद्धांत कहता है ननु भाष्य में यह सर्वज्ञ सर्वविद इति अयम् वाक्यशेषो अचेतने प्रधाने न संभवति, ये प्रधान में संभव नहीं है चेतन धर्म है, कथम प्रधानम भूत योनिः प्रतिज्ञायते इति, प्रधान को भूत योनित्व कैसे लेंगे, ये वाक्य शेष में जो चेतन धर्म कहा जाता है प्रधान में संभव नहीं है। टीका में अच्छा तभी सिद्धांति शंका कर दिया, पूर्व पक्ष इसका उत्तर देगा, पूर्व पक्ष कहता है कि पंचम्यंत अक्षर श्रुत्या भूत प्रकृते है प्रत्यभिज्ञानात प्रथमांत पर शब्दोक्तस्य जगन निमित्त ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वादिकम् इत्याह, पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए वहाँ मंत्र है दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः ह्यक्षरात परतः पर, तो अक्षरात परतः पर। पूर्व पक्ष कहता है कि जो अक्षरात परतः ये प्रधान है, और इससे जो पर है वो ईश्वर है। ये जो पर ईश्वर है उसी को यहाँ सर्वज्ञ सर्वविद शब्द से कहा गया, वो संभव है, किंतु जगत का कारण तो प्रधान हो जाएगा जिसको अक्षर शब्द से कहा गया, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। पंचम्यंत अक्षर सुत्या अक्षरात परतः, ये पंचमी है, उससे पंचम्यंत अक्षर सुत्या भूत प्रकृते है प्रत्यभिज्ञानात्। पंचम्यंत अक्षर श्रुति के द्वारा भूत प्रकृति का प्रत्यभिज्ञा होती है अक्षरात, उसी से ही, क्योंकि ऊपर में है यथाक्षरात संभवती, यथाक्षरात संभवती है विश्व, जैसे यथोर्ण नाभि कह करके अंतिम में कहता है तथाक्षरात तथा, उसी प्रकार अक्षर से विश्व होता है। आगे तथा एवं सोम्य अक्षरात द्विविध, तथाक्षरात द्विविध सौम्य भावा प्रजायन्त, इस प्रकार के। तो अक्षर से जगत की उत्पत्ति होता है, और सर्वज्ञ सर्वविद जो है वो तो अक्षरात परतः पर ईश्वर में घटेगा, तो ईश्वर में सर्वज्ञ सर्वविद घटेगा और अक्षर तो प्रधान हो जाएगा जो कि जगत का कारण, इस प्रकार की पूर्व पक्ष का कहना है। पंचम्यंत अक्षर श्रुत्या अक्षर श्रुति के द्वारा भूत प्रकृति का प्रत्यभिज्ञान होती है, और प्रथमांत जो पर शब्द अक्षरात परत पर पर प्रथमांत है, तो वो जो प्रथमांत है पर शब्द उसके द्वारा उक्त जगत का निमित्त, जगत निमित्त हो जाएगा ईश्वर, उसमें सर्वज्ञत्वाधिकम, तो ईश्वर सर्वज्ञ हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये पूर्व पक्ष समाधान दिया भाष्य में। अत्र उच्यते यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इसमें अक्षर शब्द आया तो अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, ये आरंभ हुआ अक्षर का कथन आरंभ हुआ, कह करके आगे मंत्र है यतद अदृश्यम अग्राह्यम, ये कहा इति अक्षर शब्देन अदृश्यत्वादि गुणकम भूत योनिम श्रावयित्वा, इसको भूत योनि कहा, यतद अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद व्ययम भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, उसको ही भूत योनि कहा गया, जिसको अक्षर कहा गया उसी को अदृश्य कहा गया, उसी को भूत योनि कहा गया। अक्षरात भूत योनिम श्रावयित्वा, अक्षर शब्द से भूत योनि को कह करके पुनरअन्ते श्रावयिष्यति, फिर आगे मंत्र में अक्षरात परतः पर, तो अक्षर शब्द से भूत योनि को कहा जाता है वो प्रधान होगा। इति तत्र यह परो अक्षरात श्रुतः, जो अक्षरात अक्षर पंचमी है उससे जो पर प्रथमांत कहा गया स सर्वज्ञ सर्वविद संभविष्यति, वो हो जाएगा, प्रथमांत है। प्रधानमेव तु अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूत योनि ही, पूर्व पक्ष कहता है कि अक्षर शब्द के द्वारा निर्दिष्टम प्रधानम वो भूत योनि होगा, और यदा तु योनि, इसलिए क्या होगा अक्षर शब्द से प्रधान को ही लीजिए, एक हुआ। दूसरा पूर्व पक्ष कहता है यदा तु योनि शब्द निमित्तवाची तदा शारीरोपी भूत योनि ही स्यात् धर्माधर्माभ्याम भूत जातस्य उपार्जनात् इति। अगर योनि शब्द से निमित्त कारण को लेंगे, योनि शब्द से अगर आप उपादान कारण को लेंगे तो प्रधान हो जाएगा, और योनि शब्द से अगर निमित्त कारण को लेंगे, यदा योनि शब्द निमित्तवाची निमित्त कारण को कहेगा तदा शारीरोपी भूत योनि ही स्यात्, शारीर जीव वो भी भूत योनि हो जाएगा। कैसे धर्माधर्माभ्याम भूत जातस्य उपार्जना, धर्म अधर्म के द्वारा जगत का सृष्टा बनता है ये जीव। तो पूर्व पक्ष दो दे दिया, अगर आप उपादान कारण लेंगे तो अक्षर शब्द से प्रधान को लेंगे, और निमित्त कारण लेंगे तो अक्षर शब्द से जीव हो जाएगा। टीका में ये पूर्व पक्ष हो गया, सिद्धांत कहता है चेतन अचेतनत्वेन संदिग्धे भूत योनौ, भूत योनि चेतन है अथवा अचेतन है, अचेतन किसको लिया जा सकता है प्रधान, और अचेतन लेंगे तो ईश्वर, जीव तो नहीं होगा ईश्वर, तो संदिग्धे यह सर्वज्ञ इति वाक्य से साथ ईश्वरत्व निर्णय, इस प्रकार की ये सिद्धांत कहेगा, क्योंकि यह सर्वज्ञ सर्वविद ये परमात्मा को ही कहेगा, इसलिए ईश्वर का ही निर्णय होगा। पूर्व पक्ष कहता है इति अयुक्त, ये बात ठीक नहीं है। वाक्य से भूत योनि है प्रत्यभिज्ञापक अभाव, भूत योनि जिस वाक्य में यह सर्वज्ञ सर्वविद कहा गया उस वाक्य में भूत योनि का कथन नहीं है, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। ये 188 पृष्ठा देखिए, यतद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम कह दिया, उसी का द्वितीय पंक्ति में दे दिया तद अव्ययम यत भूत योनिम, जो ये अदृश्य अग्राह्य है वही भूत योनि है। आगे उसको यथोर्ण नाभि कह करके उसी मंत्र का अंतिम में कहता तथा अक्षरा, अक्षर से यह विश्वम संभवती, अर्थात जो भूत योनि है उसी को अक्षर कहते हैं, क्योंकि उसी से यह विश्व संभव होता है। आगे नवम मंत्र है यह सर्वज्ञ सर्वविद, सिद्धांत कहता है कि जो अक्षर है उसी को आगे सर्वज्ञ सर्वविद कहा गया, क्योंकि यह कह करके पूर्व परामर्श है, इसलिए ये ईश्वर को लेना चाहिए। तो हाँ, पूर्व पक्ष यहाँ कहता है क्या, कहते हैं जो जहाँ यह सर्वज्ञ सर्वविद कहा गया है वहां अक्षर शब्द कहाँ है वो मंत्र में, सिद्धांत पूर्व पक्ष कह रहा है कि अक्षर प्रधानम और ये जो सर्वज्ञ सर्वविद ये तो ईश्वर है, अक्षर शब्द से प्रधान कर लीजिए। सिद्धांत कहता है कि नहीं नहीं, अक्षर शब्द ही सर्वज्ञ सर्वविद, पूर्व पक्ष कहता है कि जिस मंत्र में सर्वज्ञ सर्वविद कहा गया उस मंत्र में अक्षर शब्द कहाँ है, तो आप कैसे अक्षर को सर्वज्ञ सर्वविद कह देंगे, अक्षर जो है वो भूत योनि है, सर्वज्ञ सर्वविद वो तो ईश्वर होगा। तो अभी भाष्य देखिए, भाष्य नीटिका, चेतन अचेतन जो पंक्ति देख रहे थे, चेतन अचेतन तुम संदेह होने से भूत योनि में यह सर्वज्ञ इति वाक्य शेष से ईश्वर निर्णय हुआ, ऐसे सिद्धांति कहा। पूर्व पक्ष कहता है कि अयुक्तम, वाक्य शेष कौन है यह सर्वज्ञ सर्वविद, पूर्व पक्ष कहता है कि वाक्य शेष में अर्थात यह सर्वज्ञ मंत्र में भूत योनि है प्रत्यभिज्ञापक अभावात, इसमें ये मंत्र में कोई अक्षर शब्द कोई भूत योनि नहीं है। यह सर्वज्ञ सर्वविद मंत्र में देखिए यस्य ज्ञानमयम तप, उस मंत्र में ना भूत योनि है ना अक्षर है, इसलिए जो अक्षर है वो भूत योनि है, इस मंत्र तो ईश्वर को कहता है, तो इसलिए अक्षर शब्द से आप ईश्वर को नहीं कह पाएंगे, ये पूर्व पक्ष का कहना है। ये स्पष्ट हुआ थोड़ा, दोबारा कहते हैं देखिए, सिद्धांत कहता है कि जो अक्षर है षष्ठ सप्तम मंत्र में दोनों में कहा गया उसी को यह सर्वज्ञ कह करके कहा जाता है, क्योंकि नवम मंत्र वाक्य शेष, वाक्य शेष अर्थात कथन के बाद जो आता है, तो जिसको अक्षर कहा गया उसी को सर्वज्ञ सर्वविद कहने से अक्षर से प्रधान नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्रधान सर्वज्ञ सर्वविद नहीं है। पूर्व पक्ष क्या कहता है, अक्षर प्रधान ये अलग है, सर्वज्ञ सर्वविद ये अलग है, सर्वज्ञ सर्वविद ईश्वर होगा, अक्षर प्रधान भूत योनि ये अलग है। देखिए कैसे यह, हाँ तो ये जो ये सिद्धांत का वाक्य होगा, तो यह कहने से पूर्व को परामर्श करेगा, तो पूर्व पक्ष क्या कह दिया कि वो निमित्त कारण होगा जगत का ईश्वर, उपादान कारण प्रधान होगा वो अक्षर होगा। सिद्धांत जो खाली यहाँ कह दिया कि वाक्य से साथ, पूर्व पक्ष कहता है कि जो वाक्य शेष है उसमें अक्षर और भूत योनि शब्द नहीं है, नहीं होने से सिद्धांत कहेगा यह शब्द है, वो कहेगा सिद्धांत, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है। तो वाक्य शेष है, वाक्य शेष अर्थात नवम मंत्र, नवम मंत्र में भूत योनि है प्रत्यभिज्ञापक अभावात्, भूत योनि अथवा अक्षर ये सब शब्द वाक्य शेष में नवम मंत्र में नहीं है, इति संकते, इस प्रकार की ये पूर्व पक्ष शंका करेगा। अच्छा एवं प्राप्ते, अच्छा अच्छा ऊपर पंक्ति रह गया, ठीक है मैं संदिग्ध हेतु वाक्य से साथ, अभी संदेह हुआ तीनों आगे, संदिग्ध हेतु वाक्य शेषात ये न्याय है, संदिग्ध हेतु वाक्य शेषात इति न्याय न सिद्धांत यते। तो वाक्य शेष को लेकर के सिद्धांत कहता है कि वाक्य शेष कौन है, नव मंत्र यह सर्वज्ञ सर्वविद, ये वाक्य शेष हो गया। भाष्य में एवं प्राप्ते अभिधीयते, सिद्धांत कहता है कि यो अयम अदृश्यत्वादि गुण को भूत योनि स परमेश्वर एव स्यात् न अन्य इति। जो अदृश्यत्वादि षष्ठ मंत्र में कहा गया वही भूत योनि वो परमेश्वर ही होगा, अन्य नहीं है। पूर्व पक्ष कहते हैं कथम एतद् अवगम्यते, कैसे पता चला? सिद्धांत कहते हैं कि धर्मोक्ते है, सूत्र में है धर्मोक्ते है अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है, अदृश्यत्वादि गुण कह भूत योनि ही परमेश्वर स्यात्। क्यों धर्मोक्ते है? परमेश्वर से ही धर्म यह उच्यमानो दृश्यते, परमेश्वर का धर्म यहाँ कहा गया। कहा नव मंत्र में यह सर्वज्ञ सर्वविदिति नहीं प्रधानस्य अचेतस्य अचेतनस्य शारीरस्य वा उपाधि परिच्छिन्न दृष्टे है सर्वज्ञ तो सर्वविद्वं वा संभवति। सिद्धांत कहते हैं प्रधान अचेतन हुआ उसमें सर्वज्ञ सर्वविद्व ये सब नहीं हो पाएगा, और शारीर ये अचेतन नहीं है किन्तु उपाधि परिच्छिन्न है, उपाधि परिच्छिन्न दृष्टे है पंचमी, उपाधि परिच्छिन्न देखा जाने से हेतु में पंचमी, इसलिए शारीरस्य अपि सर्वज्ञत्वं सर्वविद्वं वा न संभवति, ये दोनों का नहीं हो पाएगा। आगे पूर्व पक्ष कह रहा है आप जो ये वाक्य से दिखा करके निषेध करते हैं ये बात ठीक नहीं है। ननु ये ननु पूर्व पक्ष कहता है ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टात भूत योने हैं परस्येवे तत्, इस प्रकार की पाठ है तत् परस्य एव एतत् सर्वज्ञत्वं सर्वविद्वं च न भूत योनि विषयम् इति उक्तम्। पूर्व पक्ष कहता है कि हमने कहा था ना पहले अक्षर शब्द से निर्दिष्ट हुआ भूत योनि, उस भूत योनि से परस्य भूत योनि है पंचमी, भूत योनि से परस्य एव भूत योनि से पर हो जाएगा जो ईश्वर, परस्य एव एतत् एतत् किम सर्वज्ञ तो सर्वविद्वं च न भूत योनि विषयम्, ये जो सर्वज्ञत्वं सर्वविद्वं ये भूत योनि को विषय नहीं करता, भूत योनि हो गया प्रधान, तो प्रधान को सर्वज्ञ तो सर्वविद्व विषय नहीं करता, सर्वज्ञ तो सर्वविद्व तो पर जो कि अक्षर शब्द निर्दिष्ट भूत योनि से अक्षरात परतः पर पर में ये सर्वज्ञ तो सर्वविद्व ये सब होगा, ये पूर्व पक्ष यहाँ तक कहा। अच्छा समय हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकराचार्यं।